Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin an-nabiyyil mustafa wal mujtaba. وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لا يورث دينارا ولا درهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله تعالى عنه تصوّدوا تفقهوا قبل أن تصوّدوا وقال أبو عبد الله البخاري رضي الله عنه وبعد أن تصوّدوا واجب التقریم حضرات اکابر علماء کرام جو کچھ کہا گیا یہ فضل رب ہے انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے کمال اللہ ہی کا ہے سارے صفات اسی کو زیب دیتے ہیں تکبر اسی کو زیب دیتا ہے شان اسی کو زیب دیتی ہے مقام اسی کو زیب دیتا ہے جس پر فنا تاری ہو اس کا کوئی حال نہیں ہوا کرتا ڈر لگا کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب عنوان تعارف سے تکبر نہ پیدا کر دے اور ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنم منت شناس کے بادشاہ ترابہ خدمت داش. لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم اللہ کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ کا احسان مانو کہ اس نے اپنی خدمت کے لیے ہمیں قبول کیا. حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دعا مجھے اس وقت یاد آئی. حضرت فرماتے تھے اپنی دعا میں کہ اللہ میں رات بھر تصورات گناہ میں رات گزارتا رہا, یا تو گناہ میں یا تصورات گناہ میں, اور میری خلوتیں تیری بغاوت میں گزری, لیکن فجر میں بڑا معصوم بن کر کے مصلے پر آیا. لوگ مجھے اپنا قائد امام رہبر مقتدا پیشوا سمجھ کر میرے ہاتھ چومنے لگے. انہیں کیا معلوم تھا کہ میری رات کیسی گزار کر میں آیا ہوں. فضل خدا تیرا ہی ہوا کہ پھر بھی تو نے میرے چہرے کو سیاہ نہیں بنایا. یہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی علیہ الرحمہ کی ایک دعا ہے آپ کی دعاؤں میں سے. میں اس دعا کو اپنے اوپر چشمہ کر کے یوں کہتا ہوں کہ اللہ ستاری کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب جو بول بولے جاتے ہیں یہ سب ستاری اللہ کرتا ہے، ورنہ وہ کھولنے پر آ جائیں تو شاید مجھ جیسا نکمہ کوئی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی انابت، اپنا خوف، اپنی خشیت، اپنی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میں واقعتاً بلا مبالغہ بہت شرمندہ ہوں، جہاں جاتا ہوں مجھے علماء کے سامنے کچھ کہنے کو کہتا ہے تو زمین تلے سے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی. اس لیے کہ اولاً تو حضرات علماء خود بنے بنائے ہیں، سب کی زندگیاں اللہ اس کے رسول کی محبت سے بھرپور ہیں، سب دین کے شعبوں میں کام کرنے والے ہیں، سبھی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. شکلیں مختلف ہیں، کام ہر ایک کر رہا ہے، کوئی مکاتب کی لائن سے، کوئی مدارس کی لائن سے، کوئی دعوت و تبلیغ کی لائن سے، کوئی خانقاہ کی لائن سے، سبھی دین کی خدمتیں کر رہے ہیں. اب ان علماء سے کچھ کہنا واقعتاً آفتاب کو چراغ دکھانا ہوگا، لیکن یہ ملک شریف الدین جو ہے نا ہمارے، انہوں نے ظلم کیا اور مجھے یہ کہا کہ تجھے کچھ کہنا ہے. میں یہ سوچ کر کے کہ بہت ممکن ہے کہ کہتے کہتے رب کریم کرنے والے بنا دے. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے ایک بیان میں پڑھا، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا تو میں نے غصے پر 3 تقریریں کی. حضرت خود فرماتے ہیں کہ میں نے غصے پر 3 تقریریں کی اور اس میں غصے کی وجوہات اور غصہ پینے کی وجوہات اور غصہ کیوں پیا جائے، حضرت نے کیوں فرمایا، میں نے اس پر بڑی وضاحت سے بیان کیا. اللہ کا فضل ہوا کہ کہتے کہتے اللہ نے میری بیماری دور کر دی. تو جب سے یہ ملفوظ میں نے پڑھا ہے میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ کہتے کہتے اللہ ہماری باطنی بیماریاں دور فرما دے. حضرت تو حضرت تھے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ تو واقعتاً حکیم الامت تھے، کسی نے صحیح لقب دیا حکیم الامت کا، وہ امت کے بڑے حکیم تھے. مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ حضرت سے یوں فرمایا کہ حضرت جب کوئی آپ کو غصہ دے، جب کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، آپ کو برا بلا کہتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ میرے شیخ کو گالی دے رہا ہے، میرے شیخ کو برا بلا کہہ رہا ہے، مجھے بہت غصہ آتا ہے. ہمارے جیسا پیر ہوتا تو خوش ہو جاتا، واہ میرے مرید کو کتنی محبت ہے، فنا فی الشیخ ہے. یہ اصطلاحی لفظ ہے نا، فنا فی الشیخ، بہت خوش ہو جاتے ہم، ماشاءاللہ کیا کہنا. مولانا عبد الماجد صاحب نے اپنا کلام پورا کیا، حضرت تھانوی نے فوراً فرمایا مولوی عبد الماجد تم میں تکبر کی بو آ رہی ہے. کچھ نہیں ہوئے حضرت، اللہ ہمیں یہ استحضار نصیب فرمائے. واقعتاً ہم تعریف سے خوش نہ ہوں. ہمارا علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے باب میں ہے کہ آخری دور میں بہت رو رہے تھے، کسی نے فرمایا حضرت آپ نے بہت کام کیا ہے، اللہ آپ کی ویسے ہی بخشش فرما دیں گے. فرمایا بس تعریف کر کے مجھے اللہ کی رحمتوں سے دور نہ کرو، اگر مرنے کے بعد اس رب نے اپنا منہ پھرا لیا تو محمود الحسن کو کون چھڑائے گا. اولائک آبائی فجئنی بمثلہ. یہ ہمارے برے ہیں جو اتباع نبوی میں اور اللہ کی خشیت میں اور اللہ کے خوف میں دوبے ہوئے تھے. دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی, چلیے بات سے بات یاد آئی, تو اصلاً دارالعلوم دیوبند کا کوئی پلان نہیں تھا. شہر دیوبند کے لوگوں نے 3,500 روپے جمع کیے تھے اس زمانے کے, 3,500, آج شاید 10-15 لاکھ ہو جائے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو جب حضرت سفر سے تشریف لائے تو ان لوگوں نے, بستی والوں نے 3,500 پیش کیا اور فرمایا کہ حضرت ہم ایک جمعہ مسجد بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا جمعہ مسجد تو ہے اپنے پاس, وہی مسجد تھی جو اب بھی ہے دیوبند میں, جو مسجد, فرمایا مسجد تو ہے اپنے پاس, اصل میں نماز پڑھنے والوں کی ضرورت ہے, اس لیے نماز پڑھنے والے تیار کیے جائیں. فرمایا حضرت کیا مراد ہے آپ کی؟ فرمایا کوئی مدرسہ بنایا جائے. تو سارے لوگوں نے فرمایا حضرت آپ جو فرما دیں. تو فرمایا پھر تاخیر کس بات کی کہ کوئی اچھے سے مدرس تلاش کر لیں. تو فرمایا کہ حضرت ہمارے دیوبند ہی کے ایک مدرس ہیں جو میرٹھ میں پڑھاتے ہیں, ملا محمود الحسن, اور جمعرات ہیں تو وہ آئے ہوئے بھی ہیں. تو حضرت دانوتوی نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ملا محمود صاحب آپ میرٹھ میں پڑھاتے ہیں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں بستی میں اگر آپ خدمت کریں, لیکن وہاں پہلے آپ کا معاملہ صاف کر لیں. فرمایا جی حضرت میں تو چاہتا ہی ہوں کہ وطن میں رہوں, مجھے اتنا دوڑنا نہ پڑے, وہ تو مجبوراً میں وہاں رہا ہوں. فرمایا نے معاملہ صاف کر لیں, یہ بہت ضروری ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دارالعلوم کراچی قائم فرمایا تو جب دورے پر پہنچے تو ضرورت پڑی شیخ الحدیث کی, تو کسی نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت کاکوری میں, وہی کاکوری میں ایک مدرس ہیں اور وہ آپ کے شاگرد بھی ہے اور بڑی اچھی استعداد ہے, حضرت آپ ان کو بلا لیجئے, آپ کہیں گے وہ آپ کے شاگرد بھی ہیں, آ بھی جائیں گے, بخاری کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو حضرت نے فوراً فرمایا انہوں نے وہاں سے استعفیٰ دیا ہے. فرمایا نہیں. فرمایا مدرسے والوں نے علیحدہ کیا ہے؟ فرمایا نہیں. تو فرمایا میرے نبی نے نہیں فرمایا لا بیع علی بیع اخیہ, کسی کے بے پر بے نہ کرو. اسی میں یہ مسئلہ بھی داخل ہے کہ کسی کے اجارے پر اجارہ نہ کرو. جب ان کا ایک اجارہ قائم ہے وہاں اس مدرسے سے منسلک ہے, نہ مدرسے والوں نے الگ کیا نہ وہ الگ ہوئے, تو اب مجھے ان کے اجارے پر اجارہ کرنے کا حق نہیں ہوگا. فرمایا میں خود حدیث پڑھاتا ہوں اور حدیث کے خلاف کروں میرا نبی مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اس کے بعد اگلا جملہ سنو حضرت نے کیا فرمایا. فرمایا میں نے مدرسہ کھولا ہے, دکان نہیں کھولی, جب تک سنت کے مطابق چلے گی چلاؤں گا, ورنہ میں اسے بند کر دوں گا. معاف فرمایا آج ہمارے وہاں یہ مجاز ہے کہ کسی مدرسے کو توڑنے کے لیے میری انتھک محنت ہوتی, اس کا مدرسہ ٹوٹ جائے, اس کے مدرس کو اٹھا لو, بڑی تنخواہ کا عنوان دے کر وہاں کے طلبہ کو اٹھاؤ, اچھی اچھی سہولتیں اور فیسیلیٹیاں بتا کر. اللہ ہمیں معاف فرمائے. واقعتاً میرے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے حضرت شیخ یونس صاحب کہ سب کے راز کھلے, یعنی جتنے مذاہب کے علماء ہیں, یہود ہو, نصارہ ہو, ہنود ہو, نہیں دیکھتے اخباروں میں پیپروں میں ان کے حالات آتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں زناؤں میں, کس کس میں. فرمایا سب مذہب کے علماء کے راز کھل رہے ہیں, لیکن اسلام مذہب کے علماء کے راز نہیں کھل رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نسبت علمی ہے جس کی بنیاد پر اللہ ستاری فرما رہے ہیں. ایک نسبت ہے, علم تو ہے ہی نہیں, نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس نسبت کی بنیاد پر اللہ نے ہماری لاج رکھی اور ہمارے عیوب کسی کے سامنے کھل کر نہیں آ رہے. خدا کی قسم اگر ہمارے عیوب کھل جائیں, چونکہ اپنے ہی اپنے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, اگر ہمارے عیوب کھل جائیں تو چندہ دینا تو بہت دور کی بات, اولاد دینا بھی بند کر دیں گی. ہمارا وہ بگاڑ, ہماری باطنی خرابیاں, ہمارا حسد, ہمارا بغض, تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ملا محمود حسن صاحب کو حضرت دانوتی نے بلایا اور فرمایا کہ آپ معاملہ صاف کر لیں. معاملہ صاف ہو گیا, وہاں سے علیحدہ ہو گئے. فرمایا کتنی تنخواہ تھی آپ کی؟ فرمایا ایک روپیہ. فرمایا ہم سوا روپیہ دیں گے. یہ ہے ملا محمود الحسن جو پہلا مدرس, اور محمود الحسن جو شیخ الہند بنائیے پہلا شاگرد. اور کوئی عمارت نہیں, وہی انار کا درخت جس کے نیچے شروع کیا. انار کا درخت 15 سال سے زیادہ نہیں جیتا. میں بھی خیر اس کا بیٹا ہوں, میں نے بچپن میں ہل چلائے ہیں, میں نے بھینسیں بھی چرائی ہیں, میں نے گھاس بھی کاٹا ہے. انار کا درخت 15 سال سے زیادہ نہیں جیتا, لیکن دارالعلوم دیوبند کے انار کا درخت 115 سال جیا. یہ تو بعد میں کاٹ دیا گیا ورنہ اور جیتا. جو ایک یاد تھی ہمارے بزرگوں کی. اب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کا جب وقت آیا, مجھے جو اصل بات کہنا ہے, تو دن طے ہوا, وقت طے ہوا, جمعہ کا دن تھا, وقت طے ہوا. حضرت دانوتی رحمت اللہ علیہ سب کو لے کر جا رہے ہیں. عابد میاں رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے معتمیم ہیں, یہ تھوڑے سے ناراض تھے اس مسئلے میں. ان کا اپنا رجحان یہ تھا کہ عوام نے جب مسجد کے لیے کہا تو پھر پیسے مسجد ہی میں لگنے چاہیے, یعنی مسجد بننی چاہیے. یہ تھوڑی سی ناراضگی تھی حضرت عابد میاں رحمت اللہ علیہ, اس لیے وہ اس سنگ بنیاد میں شریک نہیں ہوئے اور چھٹا والی مسجد میں چھپ کر چپکے سے بیٹھ گئے. تھے ولی کامل, اختلاف رائے ہوتا ہے, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے, دور صحابہ سے چلا آیا اختلاف رائے تو ہوتا ہے, لیکن اختلاف قلوب نہیں ہونا چاہیے. اختلاف رائے تو ہر ایک کو ہے, میرے اپنے دلائل, آپ کے اپنے دلائل, لیکن اختلاف قلوب نہ ہو. اختلاف قلوب سے امت میں پارتیاں ہوتی ہیں اور اختلاف رائے سے امت میں رحمت آتی ہے, دو مسئلے الگ ہیں. حضرت نانوتوی نے سب کو ٹھہرایا کہ ابھی روک, یہیں ٹھہر جاؤ, میں ابھی آ رہا ہوں. اور حضرت عابد میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے چھتے والی مسجد میں. وہاں پہنچے حضرت عابد میاں علیہ رحمہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے, حضرت نانوتوی وہاں پہنچے, اپنی ٹوپی اتار کر رکھ دی اور فرمایا کہ قاسم نانوتوی نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ میرا پیر نہ چلے. اور آنکھوں سے تکلف نہیں تھا, حقیقت تھی, بناوٹ نہیں تھی. آج ہماری زندگی میں مصنوعیت آ چکی, وہاں بناوٹ نہیں تھی. کوئی یعنی بلا تکلف آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اور فرمایا آپ پہلے ہوں گے پھر میں آپ پیچھے چلوں گا, اور اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں, علم کا پہاڑ ہے, معافی مانگ رہا ہے. حالانکہ کوئی غلطی بھی نہیں ہے. حضرت عابد میاں رحمت اللہ علیہ کو احساس ہوا اس بات کا کہ حضرت نانوتوی جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, چلے. اور پہلے حضرت عابد میاں علیہ الرحمہ کے پاس کدال لگوایا, پھر حضرت نانوتوی نے کدال لگایا. اللہ ہماری زندگیوں میں خاص کر کے مجھے آپ کو سب کو تواضع نصیب فرما دے. تواضع ایک بہت بڑی زندگی ہے ہماری. حضرت مدنی علیہ الرحمہ کے ملفوظ میں میں نے پڑھا علم تقبل لاتا ہے, جب تک تواضع کے پانی کو اس پر نہ ڈالا جائے علم تجھے تکبر کی بہت بلندیوں پر لے جا کر ہلاک کر دیتا ہے. تو جیسے ہی معتل ماجد صاحب نے کہا, حضرت نے فرمایا تم میں تکبر ہے اور کہیں تو میں اس پر دلیل سے ثابت کروں. حضرت نانوتوی تو حضرت نانوتوی تھی, کہیں تو دلیل سے. حضرت تو ہر بات میں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ تو ہر بات میں دلیل ہوتی تھی. بات سے بات یاد آ گئی, حضرت تھانوی نے ایک جگہ فرمایا, بیان ہی میں ہے حضرت کی جمعہ کے بیان میں, فرمایا کہ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ عربی میں ہوتا ہے اور ہم لوگ عربی جانتے نہیں, تو اب بدل دو اور اردو میں کرو, اس کے ساتھ میں حاشیہ لگا دوں کہ اب انگلستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں کرو, اور ہمارے کچھ علماء نے کر بھی دیا جمعہ کا خطبہ. حضرت ہانوی کی دلیل بہت کام دے گی آپ کو. حضرت نے فرمایا قرآن کی آیت پر غور نہیں کیا, اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ إِلَى تَذْكِيرِ اللَّهِ, نہیں ہے ذکر اللہ ہے. تذکیر کا معنی واضح نصیحت, ذکر کا معنی واضح نصیحت نہیں, ذکر کا معنی اللہ کا ذکر. اور فرمایا اللہ کا ذکر عربی ہی میں ہوگا, اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری, میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو کل کو اٹھ کر تم کہو گے کہ نماز بھی پھر بدل دو, انگلش میں شروع کر دو, اردو میں شروع کر دو, مرادی میں شروع کر دو. اور ایک تائید میں ایک حدیث مل جاتی ہے اس کی کہ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے پہلا جمعہ, اور حضرت رو پڑے اپنے بڑوں کو یاد کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور عمر کو, اور الحمدللہ کہہ کر اتر پڑے, اور الحمدللہ ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے ذکر پر خطبہ پورا ہو گیا, چاہے مختصر کرو یا متول کرو. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ ذکر ہے تو ذکر تو عربی ہی میں ہوگا اس کے لیے. ہاں واعظ و نصیحت اگر ہو تو کوئی اور مسئلہ ہے, اگر آپ نے خطبے میں کوئی واعظ و نصیحت نہیں فرمائی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, اللہ کے ذکر کی طرف چلنا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہیں تو دلیل سے ثابت کر دوں. اسی لیے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اشرف علی قصاب ہے, تو حضرت نے فرمایا لوگ بیل بن کے آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے, اگر سیدھے سیدھے آئیں گے تو میں بھی سیدھا سیدھا رہوں گا. سختی نہیں تھی, اصول تھی, لیکن بے اصولی جو لوگ ہوتے ہیں نا ان کو سختی لگتی. آج بھی جو ہمارے علماء اصولی زندگی چلتے ہیں تو لوگ ان کو کہتے ہیں ایسے ہی آدمی ہیں, اور جو بے اصولی چلتے ہیں کہتے ہیں مولانا تو یہ ہے, بے اصولی پر بہت اچھے اور اصول پر ناراض ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اصول بھی تو کوئی چیز ہے, نبی کے وہاں اصول تھے اور قرآن نے اصول بیان فرمایا کہ نبی جب تک نہ بلائیں دعوت کے لیے نہ جاؤ, اور جب بلائیں تو وقت پر جاؤ, اور کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو فنتشیر و بلال اپنے وہاں سے نکل جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اصول ہے. تو اصول تو قرآن ہم کو سکھا رہا ہے, اور ہماری بے اصولیاں عوام میں منتقل ہوئی. تو یہ رات 2 بجے بھی ہم کو فون کرتے ہیں, ہم ہی نے ان کو بے اصول بنایا. اگر ہم تھوڑے اصول سے چلتے تو ان کے پاس اصول ہوتے. مولانا تقی صاحب عثمانی نے, میں سفر میں تھا وہاں انگلینڈ میں, مولانا بھی تھے 3-4 سال پہلے کی بات, مولانا نے کہا کہ رات 2 بجے مجھ پر ایک فون آیا, آپ کے بیان میں بھی کہیں لکھا ہے کہ مجھ پر ایک فون آیا کہ یزید پر لعنت کرنا کیسا ہے رات 2 بجے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یزید کی لعنت تو بعد میں, پہلے تو یہ بتا کہ ابھی فون کیوں کیا تھا. تو کام دوستوں اب آپ بیٹھے تھے ویسے ہی بات چلی کہ یزید پر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں, تو میں نے سوچا کہ لاؤ مولانا کو پوچھ لو. تو کہا دو بجے, تو کہا اس میں کیا ہوا, ہم تو بیدار ہیں. بھائی تو بیدار ہے, میں تھوڑے ہی بیدار ہوں, ہم تو کام کرنے والے آدمی. تو امت کی بے اصولی ہماری وجہ سے, ہم بے اصول بنے تو امت میں بے اصولی آئے. حضرت نے فرمایا دلیل سے ثابت کروں تمہارے تکبر کو؟ فرمایا جی حضرت, لیکن میں اس لیے آپ سے دلیل نہیں مانگ رہا ہوں. حضرت عبد الماجد صاحب کا ادب دیکھیے, اللہ اکبر, اپنے بڑوں کا ادب کیسے اپنے بڑوں کے سامنے. فرمایا حضرت اس لیے میں دلیل نہیں مانگ رہا ہوں کہ میں دلیل جان لوں, اس لیے تاکہ میں اپنی اصلاح کروں, میری اصلاح کے لیے دلیل. تو فرمایا کہ جتنا تم کو اپنے شیخ کو برا بھلا کہنے پر غصہ آتا ہے, اتنا اللہ اس کے نبی کو کہنے پر غصہ آتا ہے. اگر کوئی اللہ اس کے رسول کو اتنا برا بھلا کہتا ہے تو اتنا غصہ تو آتا ہے, اتنا نہیں جتنا کہ شیخ کے باب میں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے کہ شیخ کی عزت میری عزت اور شیخ کی ذلتی میری ذلتی. معلوم ہوتا ہے اپنی عزت اور ذلتی کے فکر میں غصہ آ رہا ہے. اگر اللہ کے لیے ہوتا تو اس سے زیادہ غصہ وہاں آنا چاہیے تھا. عجیب دلیل پیش فرمائی, بہت گہری دلیل لائی. اسی لیے حضرت ایک مجلس میں یوں فرمایا کہ بھائی تسبیح ہاتھ میں رکھو, اس سے اللہ یاد آتا ہے. اور یقیناً ہے تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو ویسے بھی سبحان اللہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. فرمایا تسبیح ہاتھ میں رکھو اللہ یاد آتا ہے. تو کسی نے کہا کہ حضرت آج تک نہیں رکھی, اب رکھوں گا تو لوگ ہنسیں گے. تو حضرت نے فرمایا رکھنے پر نہیں ہنسیں گے, آج تک نہیں رکھی اس پر ہنسیں گے. رکھ لے ہنسنا بند ہو جائے گا. حضرت کی ہر بات جو تھی, یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے الہام ہو رہا ہے امت کی صلاح و فلاح کے لیے, امت کے قلوب کو کھولنے کے لیے. اور خصوصاً حضرت جب علماء میں بیٹھتے تھے تو حضرات علماء کے لیے ایسی باتیں بیان فرماتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ ایسی باتیں کبھی پڑھی ہی نہیں, بس ایک انکشاف ہوتا تھا اور کھولتے چلے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمارے اقابر کے قبروں کو نور سے منور فرمائے, ان کی درجات کو بلند فرمائے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تواضع زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. سب سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم سے وابستگی نصیب فرمائی ہے, تو یقیناً اللہ کا انعام عظیم ہے, انعام عظیم ہے. واقعتاً یہ بہت بڑا انعام ہے کہ رب کریم نے نیابت رسول کے لیے ہم گنہگاروں کا انتخاب کیا, ورنہ نہ معلوم ہم کہاں سے کہاں ہوتے. اس نے ہمارا انتخاب کیا. جو محنت ہو, ضروری نہیں ہے کہ کوئی بخاری ہی پڑھاتا ہو, ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہدایہ ہی پڑھاتا ہو, جو محنت ہو, لیکن نسبت دین پر اللہ نے ہم کو قبول کیا, یہ اس کا عظیم ترین احسان ہے, یہ دین ہے اللہ. اب جہاں نسبت علمی ہمیں نصیب ہوئی وہاں کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی, یہ 100% مسئلہ ہے, کچھ ذمہ داریاں عائد ہو گئی. ہم صرف جو مشکات شریف میں اور دیگر کتابوں میں جو ہم نے روایتیں پڑھی کہ عالم جب چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں اور رحمتیں, ہم صرف فضیلتوں میں ہی نبی کے نائب نہیں ہیں, صرف فضیلتوں میں نہیں کہ میں اپنی فضیلت بتا دوں کہ میرا یہ مقام ہے, اگرچہ وقت پر تو ہم کچھ نہ کچھ تاویل کر کے لوگوں کو خاموش کر ہی دیتے ہیں, اس لیے کہ ملا آب عاشق کے چپ نہ شوت, کوئی نہ کوئی تاویل تو ہمارے پاس ہوتی ہی ہے. لیکن بجائے تاویلات کے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ, اللہ حاجی صاحب, حاجی صاحب تو عالم گھر, عالم گھر, خود عالم نہیں تھے لیکن عالم بناتے تھے. مکہ مکرمہ میں مولود شریف کی مجلس تھی, حاجی صاحب مولود شریف کے قائل تھے, لیکن یہ مولود نہیں جو ہمارے زمانے والا ہے. اس زمانے میں مولود کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ کچھ جمع ہوتے تھے, درود شریف پڑھتے تھے, تلاوت قرآن ہوتا تھا, اس کے بعد یہ سارے ثواب کا, یہ ہے مولود, یہ اس زمانے کا مولود. اسی لیے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عرس اصلاً جائز تھا, عرس جائز تھا, پھر حضرت نے ساتھ ساتھ تنبیہ کے طور پر فرمایا باہر جا کر یوں نہ کہنا کہ زکریا عرس کا جائز کا قائل ہے, میری بات سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. عرس اصلاً جائز تھا. فرما عرس کی حقیقت یہ تھی کہ پیر جب مرتے تھے تو مریدین یہ کہتے تھے کہ اس پیر سے ہم استفادہ کرتے تھے, اب پیر نہ رہے تو چلو ہم مریدین جمع ہو اور پیر سے جو کچھ ملفوظات سنے ہیں اپنے بزرگ سے اس کو ایک دوسرے کو سنائیں, آپ نے جو سنا مجھے سنائے, میں آپ کو سناؤں, اس طرح سنائیں. تو اس کے لیے کسی دن کا انتخاب ہوتا تھا, کون سا دن. تو فرمایا اس سے بہتر دن کیا ہو سکتا ہے کہ جس دن حضرت کی موت ہوئی اسی دن ہم جمع ہو جائیں, تو عیسیٰ علیہ ثواب بھی ہو جائے گا اور ایک مجلس بھی ہو جائے گی اور باتیں بھی ایک دوسرے کو سنا دیں گے, سن لیں گے. اس یہ تھا عرس کی حقیقت, اس حد تک بالکل جواز ہے. پھر فرمایا اس کے اندر قوالیاں بجنے لگی, پھر چادر چڑھنے لگی, پھر فلاں ہونے لگا, یہ سب ممنوع. تو عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ مولود شریف میں جا رہے تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تھے. بھائی صاحب نے فرمایا مولوی رشید احمد چلو گے فلاں جگہ مولود میں مجھے جانا ہے. فرمایا حضرت آپ تشریف لے جائیں میں نہیں آؤں گا. پیر کو جواب دے رہے ہیں آپ تشریف لے جائیں میں نہیں آؤں گا. فرمایا میرا آنا حجت بنے گا. بھائی صاحب چلے گئے, جا کر آئے اور اس کے بعد فرمایا مولوی رشید احمد تمہارے آنے سے مجھے جتنی خوشی نہ ہوگی اس سے زیادہ خوشی تمہارے نہ کہنے سے ہوئی, ورنہ تو امت میں تمہاری وجہ سے ایک زلالت چلتی. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کام باوجودے کے مبا ہو لیکن علماء کو اس میں اپنے آپ پر بریک لگانا چاہیے. اس میں کیا ہوا یہ کوئی جواب نہیں ہے, اس میں کیا نہیں, بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور ہمارے مقتدیین میں. اس میں کیا ہوا, ہمارا آج کا مباح کام کل کو امت کو بدعت میں پہنچا دے گا. وہاب ابن منبہ کے حوالے سے آج صبح ہی میں پڑھ رہا تھا, ابن کثیر نے واقعہ لکھا ہے البدایہ والنہایہ کے حوالے سے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی جرم میں پکڑا جاتا تھا تو بادشاہ وقت کی عادت یہ تھی کہ اس کو سور کا گوشت کھلاتا تھا, کھا لے تو چھوڑ دیتا, نہ کھا لے تو پھر سزا. ایک عالم کو کسی مسئلے میں پکڑے گئے, حالانکہ اس مسئلے میں عالم حق بجانب تھی, پکڑے گئے. افسر جو تھا وہاں وہ مسلم تھا, تو مسلم افسر نے یوں کہا کہ حضرت دیکھیے سب کو خنزیر کا گوشت کھلاتے ہیں لیکن آپ مجھے ایک بکرا ذبح کر کے خود ہی دیجیے, میں اسی بکرے کا گوشت جب بادشاہ کہے گا لاؤ گوشت خنزیر کا تو میں وہ بکرے کا گوشت آپ کو پہنچاؤں گا, آپ کھا لیں, وہ بکرے کا ہوگا, آپ ہی کا ذبح کیا ہوا, آپ ہی کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, بکرا خود خرید کر ذبح کر کے وہ افسر کو دیا. جب بادشاہ نے کہا کہ لاؤ گوشت یعنی وہی خنزیر کا, تو وہ حلال بکرا جو ذبح کر کے دیا تھا وہ دیا, سامنے رکھا, اب کہا کھاؤ اس کو. اس عالم کا حال یہ ہے کہ ہاتھ بڑھاتے کھینچ لیتے ہیں, ہاتھ بڑھاتے کھینچ لیتے ہیں, بہت دیر ہو گئی, بادشاہ نے کہا کھاؤ. افسر ادھر سے اشارہ کر رہا ہے کہ کھا لو, مطلب وہ تو آپ ہی کا بکرا ہے, کھا لو, بہت دیر ہو گئی. کہا میں نہیں کھاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ پھر سزا یہ ہے کہ قتل کر دو. جب باہر قتل کے لیے لے کر جانے لگے تو وہی افسر کہنے لگا کہ حضرت تمہارا ہی ذبح کیا ہوا بکرا تھا, کھا لیتے جان بچ جائے. فرمایا میں جانتا تھا دیکھنے والے نہیں جانتے تھے, یہ یوں ہی سمجھتے کہ اس نے خنزیر کا گوشت کھایا ہے, امت میں حرام کہیں حلال نہ بن جاتا میری وجہ سے. علماء کو بعض کاموں میں باوجود ہی کہ اس کی گنجائش ہو لیکن ہمیں رکنا چاہیے کہ میں اگر اس کام کو کروں گا تو شاید میرا اس کام کو کرنا امت کو ضلالت میں ڈال دے گا, امت کو گمراہی میں ڈال دے گا, امت کو بدعت میں ڈال دے گا. ہمارا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھنا چاہیے, ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے حضرت اب تو غصے نہیں ہوتے, بڑھاپا بہت چھا گیا حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتہ ملالیہ پر, ورنہ ہم جب پڑھتے تھے تب تو حضرت دوڑتے تھے آج سے 25 سال پہلے, اور جو جلال جو غصہ اور جو پرہانہ جو مظاہر سے فارغ ہو اور حضرت سے پری ہو بخاری شریف, انہیں پتا ہوگا جمعہ کے دن صبح 7 بجے بخاری شریف کا سبق شروع فرماتے تھے 12 بجے تک مسلسل 5 گھنٹے, اور جب کوئی مسئلہ شروع ہوتا باپ اس مسئلے میں 20 اقوال ہے پہلے ہی بولتے اور 20 اقوال کو معیت بالدلیل کر دے. اب تو بڑھاپا چھا گیا ہے تو حضرت سبق میں ایک شعر سناتے تھے, یقیناً رہبر منزل کہیں سے راستہ بھولا ورنہ قافلہ کا قافلہ گم ہو نہیں سکتا. یہ حضرت اکثر سناتے تھے, فرمایا علماء کے راستہ بھٹک جانے کی وجہ سے عوام راستہ بھٹکے گی, وہ دوسرے راستوں کو اختیار کرے گی. تو کچھ ذمہ داریاں ہیں ہماری, علم کی نسبت صرف یہ نہیں ہے کہ میں میری فضیلت بیان کرتا پھروں, میرے خلاف بول رہے ہو اللہ ہلاک کر دے گا, میں تو نائب رسول ہوں. نہ, ہم صرف فضیلتوں میں وارث نہیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہم نبی کے آنسو میں بھی نبی کے وارث ہیں, ہم نبی کے درد میں بھی نبی کے وارث ہیں, ہم نبی کے غم میں بھی نبی کے وارث ہیں, ہم نبی کے قرن میں بھی نبی کے وارث ہیں, ہم نبی کے احتیاط میں بھی نبی کے وارث ہیں. ہر چیز میں امت ہلاکت میں امت جا رہی ہے, اور میرا ایک آنسو اس امت کے لیے نہ تبکے مجھ سے بڑھ کر نکما کون ہوگا. امت گمراہی میں جا رہی ہے, امت ضلالت میں جا رہی ہے. اسی لیے میں جگہ جگہ کہتا ہوں کہ ہم علماء کو دعوت و تبلیغ کے اس عظیم کام سے جڑنا چاہیے. آپ وقت نہیں دے سکتے ہیں, نہ دو, کم سے کم اپنی جگہ پر رہ کر تائید تو کرو, اس کام کی تائید تو کرو اپنی جگہ پر رہ کر. ہماری تھوڑی سی اس ہماری دعوت و تبلیغ کے خلاف بولنے سے کتنے لوگ اس جماعت سے کٹ جاتے ہیں, اور ہماری ذرا سی تائید سے کتنے لوگ جڑ جاتے ہیں. بھائی خرابی کہاں نہیں ہے, کس شعبے میں نہیں ہے, کیا ہمارے علماء کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں نہیں پائے, ہر جگہ کون سا شعبہ ایسا ہے جہاں مسائل نہ ہو. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں یہ ملفوظ میں فرمایا کہ اگر باپ نے یوں کہا کہ بیٹے وہ چیز لاؤ, بڑا بیٹا نہیں لایا اور چھوٹا بیٹا لایا, اور چھوٹے بیٹے کے ہاتھ میں طاقت نہیں تھی, پلیٹ ٹوٹ گئی, گر گئی, پھوٹ گئی, تو باپ چھوٹے کو نہیں ڈانٹے گا, اس کو تو چوم لے گا کہ بیٹے تیری طاقت سے باہر کا کام تھا پھر بھی تو نے کیا, تجھے تو محبت اور پیار دیتا ہوں, دانت تو برے کو پڑے گی کہ تو نے تیری طاقت تھی تیری ہمت تھی پھر بھی تو نے میرا کام نہیں کیا. فرمایا امت میں جتنا بگاڑ پیدا ہوگا اگر عوام سے ٹوٹ پھوٹ ہو بھی گئی تو ان کی اتنی پکڑ نہیں ہوگی جتنی اللہ ہماری پکڑ کرے گا. علماء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. کم سے کم اپنی مسجدوں میں اس کام کے تائید کرنے والے اب بنے. ایک عالم جب فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے اور اٹھ کر جا رہا ہے, چار عوام جب ہم کو دیکھتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کوئی ضروری نہیں, چلو ہمارا ایک عمل کتنوں کو دین سے دور کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مائی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کلندر تھے, میں تو حضرت کو کلندر کہتا ہوں. کلندر اس کو کہتے ہیں جس کے دل پر اللہ باتوں کو القا کرتا ہے. حضرت مائی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مجھے ایک اور بات حضرت کی یاد آ گئی, بڑھاپے کا زمانہ تھا اور ہمارا پڑوسی ملک ہے نا, اس کے بننے کے آثار چل رہے تھے ابھی بنا نہیں تھا آثار تھی مولانا احتشام اللہ تھانوی علیہ رحمت تشریف لائے اور فرمایا عصر کے بعد کا وقت تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ٹیک لگا کر یوں سوئے ہوئے تھے ضعیفی بیمار تھے تو مولانا احتشام اللہ صاحب نے فرمایا حضرت دعا فرمائیے اسلامی ملک ملنے کے آثار ہے جملہ اسلامی ملک ملنے کے آثار تو مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سیدھے بیٹھ گئے فرمایا مولانا احتشام پھر سے کہو مولانا احتشام اللہ تو تھانوی کے بھانجے ہوتے تھے فرمایا مولانا احتشام پھر سے کہو فرمایا حضرت اسلامی ملک کے آثار ہیں تو حضرت نے برجستہ فرمایا اسلامی ملک نہیں ملے گا مسلمانوں کا ملک ملے گا فرمایا حضرت فرق کیا دونوں میں فرمایا اسلامی ملک میں اسلام چلتا ہے مسلمانوں پر اور مسلمان کے ملک میں مسلمان حکومت کرتا ہے اسلام پر دیکھ لیجئے آج کیا ہو رہا ہے کن نسبتوں پر اس ملک کو لیا تھا کہ 100% دین قائم ہوگا آج مسلمانوں کی حکومت چل رہی ہے اسلام پر اسلام کہتا ہے ویسا نہیں ہو رہا ہے مسلمان کہتا ہے ویسا ہو رہا ہے ہمارے مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب تشریف لایا ناب شناب کچھ باتیں ہوئی فرما حضرت میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے حضرت سے پھر فرمایا کہ حضرت آپ کا تعلق فرما میرا تعلق اسلامی جماعت سے ہے اس نے کہا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے ہے پھر حضرت سے پوچھا حضرت آپ کا تعلق فرما اسلامی جماعت سے ہے فرما حضرت ہم تو برابر ہو گئے جماعت اسلامی اسلامی جماعت برابر فرما انہیں بہت بڑا فرق ہے فرمایا کیا فرق فرمایا جماعت اسلامی میں جماعت غالب ہے اسلام پر اور اسلامی جماعت میں اسلام غالب ہے جماعت پر حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی صاحب تھے حضرت کی زبان تو جیسے مزاح میں بہت کچھ کہہ جاتے تھے مزاحی انداز تھا لیکن بہت کچھ کہہ جاتے تھے تو حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے وہ بصیرت عطا فرمائی تھی رمضان میں چندہ والے بہت آتے تھے اور کھانا سارا بنگلے والی مسجد پر چندہ کرتے تھے دہلی میں بنگلے والی مسجد حضرت کے ملفوظ میں ہے کہ حضرت نے سارے علماء کو جمع کیا اور جیسے ابھی کہا نا ہمارے بھائی نے اسی طرح حضرت نے فرمایا جتنے غیر عالم ہیں ابھی نکل جائیں بس میرے علماء بیٹھیں گے یار میرے علماء میرے سب کو بٹھائے اور فرمایا بھائی میں نے یہ کام اسی لیے شروع کیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت آئیں اور جب عظمت آئے گی تو وہ زکوٰۃ دیں گے اور جب زکوٰۃ نکالنے پر آئیں گے تو تمہیں تلاش کرتے ہوئے تمہیں دینے آئیں گے اس لیے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ تم میرے کام کی تھوڑی سی مدد کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی تائید کرو اس کام کی اپنی مسجدوں میں اپنے حلقوں میں اس کام کی تھوڑی سی تائید میں نہیں کہتا ہوں کہ چلے چار مہینے نکلا کرو چلیے آپ پڑھانے والے ہیں آپ کی وہ ایک ذمہ داری ہے بلکہ خود نظام الدین پر جو مدرسہ چلتا ہے نظام الدین پر وہاں تو خود ترتیب یہ ہے کہ چالو مدرسے میں نہیں چھٹی میں جاتے ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے ہماری لیکن ہم تائید بھی نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم اتنا تو ہم کریں اپنی جگہ پر رہتے ہوئے امت کو جوڑیں اس کام سے تو مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو اصول ستہ بنائے جس کو ہم چھ نمبر کہتے ہیں اس پر اگر ہم غور کریں تو تمام کو الگ الگ ایمان نماز اکرام مسلم اخلاص نیت سب الگ لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کو جوڑ دیا علم اور ذکر ان دونوں کو ساتھ جوڑا کیوں حضرت نے ساتھ جوڑا حضرت اگر ان دونوں کو علیحدہ کر دیتے تو ساتھ ہو جاتے یا نہیں یہ ساتواں جو ابھی آیا ہے وہ تو پیچھے سے آیا ہے ساتواں نمبر تو بعد کا ہے حضرت نے نہیں لیا تھا اگر حضرت ان دونوں کو الگ کر دیتے تو ساتھ ہو جاتے کہ نہیں اس وقت علم علیحدہ ذکر علیحدہ اور ساتھ کے عدد میں برکت ہے اللہ نے زمین ساتھ بنائی آسمان ساتھ بنائے ہفتے کے دن ساتھ بنائے حضرت مرض الوفات میں پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گشی آ رہی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ سات مشکیزے پانی کے بہاؤ مجھ پر تاکہ میں مسجد میں جانے کے قابل ہو جاؤں ساتھ میں برکت ہے. حضرت الگ کر دیتے ساتھ ہو جاتے. کیوں چھ رکھے؟ اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ نرا علم اگر الگ کیا جاتا تو یہ علم شان یہودیت پر لے جاتا ہے. اور شان یہودیت قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ تعمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم پڑھتے ہو اپنی کتاب کو, لوگوں کو تو کہتے ہو نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, فلا کرو, خود نہیں کرتے ہو. یہ ہے شان یہودیت. فرمایا نرا علم بغیر ذکر کے یہ شان یہودیت پر لے جاتا ہے, اور نرا ذکر بغیر علم کے گمراہی, ضلالت, بدعت پر لے جاتا ہے, عیسائیت پر لے جاتا ہے. وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. یہ ان کے رحبانیوں نے, ان کے علماء نے یہ بغیر علم کے جب ذکر کرنا شروع کیا, نتیجہ یہ نکلا کہ جو عیسیٰ مخلوق تھے اس کو بھی رب بنا دیا. حضرت کے سامنے یہ بات تھی, اس لیے سب کو الگ اس کو جوڑ دیا. علم ذکر ساتھ رہے گا. تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارا کوئی قدم ایسا نہ اٹھے جس سے امت کے اندر غلط استدلال پیدا ہو. غلط استدلال, بات سے بات یاد آ رہی ہے, ورنہ مجھے تو ابھی سفر ہے, 5:30 بجے ٹرین ہے. حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں ایک بحث چھیڑی ہے. میں اشارہ کروں کہ امام یوسف رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے ہدیہ پیش کیا پیسوں کا, تو میرے جیسا کوئی مولوی بیٹھا ہوگا, اس نے حدیث سنائی الہدایا مشترکہ, ہدیے میں پارٹنرشپ. تو حضرت نے فوراً جواب دیا فی القلیل لا فی الکثیر. فرمایا نان کھتائی کے دبے میں ہو سکتا ہے, پیسوں میں نہیں. جواب کا خلاصہ یہی ہوگا فی القلیل لا فی الکثیر. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو کسی نے, شاہ سنجر نے گنیوں کا ٹھیلا بھیجا پیسوں کا. کوئی اسی طرح میری طرح بیٹھا تھا, انہوں نے کہا کہ الہدایا مشترکہ, وہی حدیث. تو حضرت نے پوری تھیلی اٹھا کر دے دی ان کو, لے جاؤ سب. فرمایا اللہ واحد لا شریک لہ, اللہ اکیلا ہے, شرکت کو پسند نہیں کرتا. یہ بحث وہاں چھیڑی ہے حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں. فضائل اعمال میں بعض بحثیں ایسی چھیڑ دیے کہ عوام کے بس کی نہیں. اور میرے حضرت فرماتے ہیں کہ میرے حضرت نے, یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال جوانی میں لکھی, اگر بڑھاپے میں لکھتے تو وہ علوم آتے کہ کوئی سمجھ نہ پاتا. یہ تو جوانی میں لکھی, پھر بھی بعض علوم آ گئے. حضرت شیخ ان دونوں واقعوں کو نقل کر کے فضائل صدقات میں تجزیہ فرماتے حضرت کہ امام ابو یوسف کے لیے وہی مناسب تھا, اس لیے کہ ابو یوسف فقیہ ہے, اگر وہ ہدیے میں پارٹنرشپ کر لیتے تو امت میں مسئلہ بن جاتا, پھر تو ہر مولوی کو دینا پڑتا آدھا. اور نظام الدین اولیاء کے لیے وہی مناسب تھا, اس لیے کہ وہ توحید کو بیان کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ توحید میں ذرہ برابر شبہ ہو جائیں گے برداشت نہیں ہے. فرمایا ان کے لیے وہ مناسب, ان کے لیے یہ مناسب. معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی اپنی پوزیشن عالم کو سمجھنا چاہیے. حضرات علماء کا اپنا ایک مقام ہے, چاہے تھوڑا علم ہمارے پاس ہو لیکن پھر بھی ہمارا ایک مقام ہے. اللہ نے ایک مقام دیا ہے, ہمیں اس مقام کی لاج رکھنا ہے. ہم کوئی غلط قدم نہ اٹھانے پائیں جس کی بنیاد پر امت ہم سے غلط استدلال کرے اور غلط رخ پر چلنے لگے. ایک بات تو میں خود اپنی ذات سے, اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ کی حیثیت سے میں خود اپنی ذات کو کہہ رہا ہوں, اور آپ جمیع احباب کو بہت لذاذت کے ساتھ, کہ چاہے کوئی کام مباح بھی ہو لیکن اس لیے بھی ہم نہ کریں. اسی لیے حضرات علماء نے ایک عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ سجدۃ الشکر, بعض علماء منع فرماتے ہیں کہ سجدۃ الشکر کوئی چیز نہیں, وہ سجدۃ الشکر جہاں بیان ہے وہ صلاۃ الشکر ہے, نماز ہے, سجدہ نہیں ہے. لیکن بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. تو ایک عجیب فتاوی عالمگیری دیکھ لینا, فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ سجدۃ الشکر خلوت میں کرے, سب کے سامنے نہ کرے, اس لیے کہ تم نے اگر سب کے سامنے سجدۃ الشکر کیا تو امت سجدۃ الشکر سے کہیں غیروں کے سجدۃ التعظیم پر نہ پہنچ جائے. علماء کا ایک مقام ہے, ہر مسئلے میں ہمیں ہماری ایک سطح بتائی گئی. ہم اپنی سطح کو برباد نہ کریں. اور دوسری بات بس یہ آخری بات ہے, ہماری ذات مقتدا کی حیثیت سے ہوتی ہے, چاہے چار مصلی ہو لیکن چار کے ہم مقتدا ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہماری وجہ سے امت میں کوئی اختلاف نہ ہو, اس بات کا بہت خیال رکھے, بہت خیال رکھے. خدا را خدا را خدا را اللہ اکبر, میری ذات سے اگر کسی مدرسے میں یا میری ذات سے اگر کسی سنستھا میں یا میری ذات سے اگر کسی تنظیم میں یا میری ذات سے امت میں اگر اختلاف ہو گیا, خدا معاف نہیں کرے گا, نہ خدا معاف نہیں کرے گا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے رضی اللہ تعالی عنہ, جب مختصر دور حکومت آئی آپ کی دور خلافت, لیکن اپنی دور خلافت میں اس موجودہ کعبہ کو, بخاری شریف کی روایت ہے اس لیے کہ یہ کعبہ اصل بنیاد ابراہیم سے تھوڑا سا ہٹ کر تھا, حتیم کو نکال دیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا کعبہ تو حتیم کو ساتھ اور نیچے تھا, اتنا اونچا نہیں تھا اور دو دروازے تھے. آج بھی دوسرے دروازے کا نشان ہے, اگر آپ گلاب کے نیچے سے دیکھو گے تو دوسرے دروازے کا نشان ہے. تو دو دروازے ابراہیم علیہ السلام نیچا تھا اور حتیم بھی ساتھ تھا. مشرکین مکہ کے دور میں پانی آیا, سیلاب آیا, کمزور ہو گیا, انہوں نے بنایا, حلال پیسے کم پڑ گئے, تو ایک تو کعبہ کو اونچا کیا اور ایک دروازہ رکھا, اس لیے کہ وہ چاہتے تھے اس کو جانے دیتے تھے, نہیں چاہتے تھے ان کو نہیں جانے دیتے تھے. ایک بات, اور پیسے کم پڑ گئے تو حتیم کو نکال دیا. بہت ملفوظ ہے حکیم اختر صاحب, تھوڑا سا مزاحی بھی ہے لیکن کام کا بھی ہے. حکیم اختر صاحب سے کسی نے پوچھا, دامت برکاتہ ملا لیا, اللہ آپ کو شفا دے, کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ اتنا بڑا ہے تو اس کا گھر اتنا چھوٹا کیوں؟ سائلین کے سوال بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جیسے امام ونی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میدان جہاد جاری ہے اور میں تیر اٹھا کر مارنا چاہتا ہوں دشمن کو, اور دشمن نے ہمارے مسلمان کے بچے کو پکڑ لیا ہے, اب اگر میں تیر مارتا ہوں تو بچے کو لگتا ہے تو میں کیا کروں, ماروں یا نہ ماروں؟ امام صاحب نے فرمایا بسم اللہ بول کر مارو, بچے کو لگے گا شہید ہے, دشمن کو لگے گا جہنم ہے. تو اس سائل نے پلٹ کر سوال کیا کہ حضرت میں تیر مارنا چاہتا ہوں تو دشمن نے نبی کو پکڑ لیا ہے, نبی صاحب نے, اب میں تیر ماروں یا نہ ماروں؟ اس لیے کہ تیر مارتا ہوں نبی کو لگتا ہے. تو حضرت فوراً جواب دیا کہ جب نبی موجود ہے تو مجھے کیوں پوچھتا ہے, وہی پوچھ لینا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت نے اشارہ فرمایا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, نبی ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے امام مالک فرماتے ہیں کہ قبل از وقت بناوتی مسئلے پر اللہ کی مدد نہیں اترتی. اگرچہ امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت بھی اگر پوچھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے, اس لیے کہ یہ سارے مسائل امام صاحب کے زمانے میں تھوڑے ہی وجود میں آ گئے تھے. تو حکیم صاحب سے کسی نے سوال فرمایا کہ اللہ اتنا بڑا ہے پھر اس کا کعبہ اتنا چھوٹا کیوں؟ تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی اللہ تو اپنے مکان کو جدہ تک کا بنا سکتا تھا لیکن تو طواف نہیں کر پاتا, اس لیے تجھ پر رحم کا کر چھوٹا بنایا. حضرت نے اسی مجلس میں ایک اور بات کہی ہے جو مجھے سنانا ہے. فرمایا کہ حتیم کا جو حصہ نکال دیا ہے, اسباب جو بھی بنے کہ بھائی پیسے کم پڑ گئے اس لیے نکال دیا, بعد میں بھی تو بن سکتا تھا نا, لیکن بعد میں بھی تو نہیں لیا گیا. فرمایا اللہ کو یہی منظور تھا کہ کعبہ کا تھوڑا حصہ باہر بھی رہے, اس لیے کہ وی آئی پی تو اصل کعبہ میں جاتے رہیں گے, میرے غریب بندے کعبہ میں کب جائیں گے؟ ان کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے اتنا حصہ باہر رکھا تاکہ سب کو کعبہ میں جانے کا موقع ملتا رہے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کعبہ کو متعلق حضرت عائشہ سے پوچھا کہ خالہ جان مجھے اس کعبہ کو دوبارہ بنانا ہے اور وسیع کرنا ہے, آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت سنی ہو؟ تو فرمایا ہاں, حضرت کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کعبہ کو توڑ دوں اور بنیاد ابراہیم پر پھر بنا دوں, لیکن عائشہ تیری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے اہل مکہ, اگر میں موجودہ کعبہ کو توڑ دوں گا اور بنیاد ابراہیم پر بناؤں گا تو تیری قوم کہے گی ہمیں مسلمان بنا کر ہمارے کعبہ کو توڑ دیا. فرمایا ان کے دل ٹوٹ جائیں گے, اللہ کے نبی نے دلوں کو بچانے کے لیے اختلاف نہ ہو اس کو بچانے کے لیے اسی مشرکین کے بنے ہوئے کعبہ کو بوسہ بھی دیا اسی کا طواف بھی کیا اسی میں نماز بھی پڑھی نبی اپنی امت کو یہ کہہ کر گئے کہ اے میرے نائبین یہ بات یاد رکھنا کہ بڑے سے بڑا دین کا مسئلہ کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کی وجہ سے میری امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہو تو تم وہی رک جانا لیکن میری امت میں تفریق نہ کرنا اللہ کے نبی کو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے ہم بلکہ کسی جگہ اختلاف ہوتا ہو ہم وہاں سے ہٹ جائیں بھئی یہ مبارک ہے آپ کو جگہ میں کسی اور جگہ کام کر لوں گا دنیا بہت بڑی ہے میں کہیں اور کام کروں گا ہماری وجہ سے کوئی اختلاف بلکہ اختلاف پیدا ہونے کی بنیاد پر مسجد زرار تک کو گرانے کی اجازت دے دی اب تو علماء ہمیں اشاروں میں بات کر رہا ہوں مسجد زرار تک کو گرانے کی اجازت دے دی لیکن امت میں اختلاف نہ ہو یہ دو باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئی جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے امت میں ہمارے مباح کام سے امت مکروہ کرنے لگے اور ہمارے مکروہ کام سے امت حرام کرنے لگے ورنہ ہم اس کا ذریعہ بن جائیں گے اور نمبر دو ہماری ذات سے کوئی اختلاف نہ ہو ہم علماء بہت محبت سے رہیں بہت ادب سے رہیں بہت ایک دوسرے کا اکرام کریں تعظیم کریں کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہ کہیں ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں ہم سب نائبین رسول ہیں ہم سب اللہ کے دین کو لے کر چلنے والے ہیں اس لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے اختلاف تو ہوا کرتے ہیں لیکن ان اختلاف کو اپنے قلوب میں جگہ نہ دیں دعوت و تبلیغ کے ہم تائید کریں ذکر سے کسی اہل اللہ سے وابستہ ہو کر اپنے قلب کو صاف کریں اور حسد بغض عداوت نفرتوں سے اپنے سینے کو بہت پاک کریں بہت پاک کریں بہت پاک کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جلائے قلوب نصیب فرمائے جلائے قلوب ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرمایا قلب المؤمن مثل الزجاج مؤمن کا دل کانچ کی طرح ہے کانچ کی طرح فرمایا کانچ توڑتے ہو دوبارہ نہیں جوڑا جا سکتا جوڑو گے تو شکاف رہ جاتا ہے کچھ نہ کچھ فرمایا کسی مؤمن کو تم نے ستایا تو کچھ معافی مانگنے کے بعد بھی شکاف تو رہ ہی جائے گا جب بھی ہم جائیں گے تو کہیں گے تم وہی تو ہو نا جب ایک مومن کے قلب سے متعلق یہ ہیں تو ایک عالم دین کے قلب کو توڑنے سے کتنا بڑا نقصان اس لیے ہم کسی کے دل کو نہ توڑیں کوئی مسئلہ ہے محبت سے بیٹھ کر کے اس کو حل کریں اس کو باہر نہ جانے دیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے بہت جسارت کر کے چند باتیں کہہ دی ہیں میں خود اس کا محتاج ہوں واقعتاً اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں خود اس کا محتاج ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو محبت سے پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ذمہ داری اللہ نے ہم کو پڑھنے پڑھانے کی دی ہے اس کو ہم امانت کے ساتھ اچھی طرح نبھانے والے بنیں اچھی طرح ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی اسی کے لبادے میں رکھ کر اسی کے پردے میں رکھ کر پردہ ہے پردہ اس پردے میں رکھ کر اللہ معاف کر دے امام محمد کا تو بہت مشہور قول ہے نا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آئے اور پوچھا کہ حضرت کیا گزری تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے مجھ کو یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ محمد اگر میں تجھے جنت نہ دینے والا ہوتا تو علم دین نہ دیتا مشہور ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہی اس لیے کہ وہ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اور شاب النشا فی عبادت اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ سب نوجوان علماء دین ہے اور نبی کی اس روایت کے مصداق ہے کہ جس کی جوانی اللہ کی یادوں میں گزر رہی ہے اللہ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے بچپن سے ہم تو اسی میں چلے کہ حافظ ہوئے حافظ ہونے کے بعد مولوی کلاس میں گئے اس کے بعد پڑھنے پڑھانے میں لگے شاب النشا فی عبادت اللہ تعالیٰ کا مصداق ان جوان علماء کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جن کی زندگیاں اسی میں گزر رہی ہے تھوڑی سی اپنی نیت کو صحیح کر لیں کہ اللہ کے دین کے لیے مجھے کرنا ہے دنیا مجھے کچھ بھی کہیں لیکن جب نبی کو نہیں چھوڑا بدر میں چادر چوری ہو گئی تو کسی نے کہا کہ نبی نے چورا لی تو اللہ کو آیت اتارنی پڑی ما کان لنبی ان یغل ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ میرے نبی نے چوری نہیں کی ہے وہ غلول کہتے ہیں مال غنیمت کی چوری کو. میرے نبی نے چوری نہیں, جو چوری کر رہا ہے وہ قیامت میں لے کر. جب نبی پر الزام لگے چوری کے, نبی کے گھرانے پر زنا کے, اور نبی کے اوپر کیسے کیسے الزام لگے, کیا ذوالخویصرہ نے نہیں کہا بخاری شریف اور مسلم کی روایت میں کہ حضرت نے چار مؤلفت قلوب کو جب مال دیا تو یہ ذوالخویصرہ مجلس میں کھڑا ہو کر منافق میرے نبی کو کیا کہہ رہا ہے, یا محمد اتق اللہ, محمد اللہ سے ڈر تو, میرے نبی کو کہہ رہا ہے. اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضرت نے فرمایا میں اگر اللہ سے نہیں ڈروں گا تو کون ڈرے گا. حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا حضرت اجازت دیجئے میں اس کی گردن مار دوں, اضرب هذا المنافق, تو حضرت نے کیا فرمایا, نہیں نہیں, مصلی ہے یہ, نماز پڑھتا ہے, اس کو کیوں مارے, نماز پڑھتا ہے. حضرت خالد نے فرمایا کم من مصلی, اللہ کے حبیب کتنے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے جن کا باطن کچھ ہوتا ہے. حضرت نے فوراً فرمایا مجھے کسی کو دل کو چیرنے کی اجازت نہیں دی, مجھے کسی کے باطن پر فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دی. جب نبی کو نہیں معاف کیا گیا تو نبی کے نائبین کو اور نبی کے کام کرنے والوں کو کون معاف کرے گا. ہم ان باتوں کو دل پر نہ لائیں, وقتی طور پر اثر ہوتا ہے لیکن اس کو دل پر قطعاً نہ لائیں, بلکہ ہم اللہ کے لیے لوجہ اللہ اس دین کو اپنا سمجھ کر کام کرتے رہیں اور تینوں شعبوں کو زندہ کریں. مدارس بھی ہمارے زندہ ہو, مکاتب بھی زندہ ہو, دعوت و تبلیغ بھی زندہ ہو, اور اللہ اللہ کی مجلسیں بھی زندہ ہو تاکہ ہمارے قلوب بھی صاف ہو اور امت میں دین بھی چلے اور چھوٹے بچوں میں دین بھی آئیں. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ تیرے دین کے خدام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مولا کریم میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان متقیوں کو, ان پرہیزگاروں کو, ان نیکوں کو, تیرے دین کے خادموں کو, تیرے نبی کے نائبوں کو میں کچھ کہوں. مولا مجھے خود عمل کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم تیرے احسان مند ہیں کہ تو نے اس فتنے کے دور میں بھی ہمیں اپنے دین سے وابستہ کیا ہے, اپنے دین سے لگائے رکھا ہے. آپ سے التجا ہے کہ تا دم حیات اس دین سے ہمیں وابستگی نصیب فرما دیجیے. اللہ ہماری موت آئے تو دین کا کام کرتے کرتے موت آئے, ہماری موت آئے تو تلاوت قرآن پر موت آئے, ہماری موت آئے تو تیرے ذکر پر موت آئے, ہماری موت آئے تو اے اللہ نمازوں میں اور سجدوں میں موت آئے. اے اللہ اس حالت میں ہماری موت آئے کہ تو ہم کو یوں کہہ دے راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اے اللہ دنیا والوں کی خوشامد کر کے ہم نے بہت دیکھ لیا, کوئی ہمارے نہ ہوئے. اللہ آپ ہمارے بن جائیے, اللہ آپ ہمارے بن جائیے, اللہ آپ ہمارے بن جائیے. ہمیں معاف فرما دیجئے, ہمیں معاف فرما دیجئے, ہم سے راضی ہو جائیے, ہم سے راضی ہو جائیے, اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ اسلام بہت تیزی سے دنیا میں پھیل رہا ہے, ہمیں معلوم ہے بہت تیزی سے تو لوگوں کو ہدایت دیتا جا رہا ہے, لیکن ہمارے لیے رونے کی بات یہ ہے کہ تو نے قرآن میں یوں کہا ہے اگر تم میرے نہیں بنو گے تو میں دوسروں کو میرے ایمان میں داخل کروں گا. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ تو دوسروں کو داخل کر رہا ہو اور ہمیں ایمان سے نکال نہ رہا ہو. اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنا, ہمیں دین پر قائم دائم رکھنا. اللہ کلمے پر اللہ دوام عطا فرمانا, تادم حیات ہمیں کلمے سے وابستگی نصیب فرمانا. اللہ ما بعد الموت کی زندگی بھی آسان فرما. اللہ جو کچھ حضرات علماء کام کر رہے ہیں قبول فرما, ہمت عطا فرما. اللہ عوام کو اپنے علماء کی باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما اور علماء کو اپنی امت, اللہ نبی کی امت کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے سنا ہے تو قیامت میں کہے گا وامتاز الیوم ایہا المجرمون, اے مجرموں الگ ہو جاؤ. تو اس موقع پر ہمیں ابو جہل کے ساتھ نہ کرنا, تو ہمیں ابو لہب کے ساتھ نہ کرنا, اللہ ہمیں محمد الرسول اللہ کے ساتھ کر دینا. اللہ تو نے تو یہ بھی کہا ہے یوم تبل السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر, میں قیامت میں تمہارے بھیدوں کو کھول دوں گا کہ تم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار. یہ سفید کپڑے پہن کر بہت دھوکے دیے ہیں اللہ, اللہ تو ہمارے راز نہ کھولنا. اگر تو نے راز کھول دیا تو ہماری اولاد کہے گی اور باپ تو کتنا گندا تھا, اللہ تو ہمیں رسوا نہ کرنا, ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا, ہمیں معاف کر دینا اللہ. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ اس مجلس میں حضرات علماء خادمین حدیث خادمین قرآن ہیں, اے اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا رب.